वीरा हिम्मत करते हुए विराज के पास गई। उसने अपने दोनों हाथों में विराज का चेहरा भरा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ कर दिए। वीरा ने अगले ही पल अपने होंठ विराज के होंठों पर रख दिए। एक सेकंड के लिए तो विराज हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीरा कर क्या रही है। वीरा तो आंखें बंद किए बस विराज को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे विराज भी ना चाहते हुए उस किस में इन्वॉल्व हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। कुछ मिनट बाद जब वीरा को महसूस हुआ कि विराज शांत हो गया है तो वो विराज से दूर हुई और उसने अपना माथा विराज के माथे पर लगा लिया। वीरा ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और धीरे से बोली, अब आप ठीक हैं? विराज ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। वीरा ने विराज का चेहरा पकड़ा और अपने पेट पर लगा लिया। विराज ने भी अपनी बाहें वीरा की कमर पर लपेट दी। विराज इस वक्त जिस कंडीशन में था उसे प्यार और सपोर्ट दोनों की जरूरत थी और वीरा ने वही किया। विराज को प्यार का एहसास कराया और उसे सपोर्ट भी किया। वीरा ने फिर से विराज के चेहरे पर अपना हाथ फेर कर कहा, सर सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, खुद पर न सही मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द आपको ठीक कर दूंगी। आप अपने पैरों पर चलोगे, आप हमेशा ऐसे नहीं रहोगे, आपके पैरों में अब दर्द होता है, धीरे धीरे हलचल बढ़ेगी और आपके पैर ठीक हो जाएंगे, विराज ने धीरे से कहा। थैंक यू वीरा। वीरा ने हल्का सा झुककर विराज के बालों को चूम लिया और बोली, थैंक यू किस लिए सर, ये तो मेरा फर्ज है, आप परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान होती हूँ, अब आप सो जाइए और अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। थोड़ी देर बाद वीरा ने विराज को बेड पर सहारा देकर लिटा दिया। वीरा उठकर जाने लगी तो विराज ने वीरा का हाथ पकड़ लिया। विराज बोला, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो यहीं सो जाओ मेरे पास। लेकिन वीरा ऐसे कैसे विराज के पास सो सकती थी? उनके बीच ना दोस्ती थी ना प्यार, अगर कुछ था तो बस वही अंडरस्टैंडिंग। वीरा को तो ये भी नहीं पता था कि उसने अचानक विराज के होंठों को क्यों चूम लिया। शायद विराज को शांत करने का यही तरीका था और सच में विराज शांत भी हो गया था। वीरा विराज का हाथ रब करते हुए बोली, सर मैं यही हूं, आप सो जाइए। वीरा ने थोड़ी देर विराज के सर को सहलाया और विराज सो गया। वीरा ने अपना हाथ विराज के हाथों से छुड़वाया और सोफे पर आकर लेट गई। वीरा ने विराज को किस तो कर दिया लेकिन वीरा बेचैन हो गई। वीरा को नींद नहीं आ रही थी। वीरा आंखें बंद करती तो उसे बार बार विराज को किस करना आंखों में घूमता। वीरा खुद को कोसने लगी थी। वीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या वीरा के दिल में विराज के लिए फीलिंग्स आ गई थी? हाँ शायद वीरा विराज को लेकर कुछ सोचने लगी थी, लेकिन ये तो गलत था। कहां विराज रघुवंशी फैमिली का बेटा, कहां वीरा एक लो क्लास लड़की, कहां विराज एक रॉयल लाइफ जीने वाला लड़का, और कहां वीरा जिस घर में रहती थी वो घर भी उसका नहीं था, कहां विराज जिसके आगे पीछे 10 नौकर घूमते हैं, और कहां वीरा जो खुद एक नौकरी ढूंढने के लिए धक्के खाती थी। वीरा इतना तो समझ गई थी कि विराज के पास रहकर उसे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए अब विराज के पास रहना एक टास्क हो जाएगा और उसे किसी भी हालत में अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। कुछ देर अपनी फीलिंग से लड़ झगड़ कर वीरा ने अपने आप को मजबूत कर लिया। पता नहीं रात के किस पहर वीरा की आंख लगी। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि का मन बहुत विचलित हो रहा था। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो बालकनी में खड़ी हुई ठंडी हवाएं महसूस कर रही थी। रात बहुत हो गई थी इसीलिए पूर्वी तो सो गई थी लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि इस वक्त जिस सिचुएशन में थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। दृष्टि ने इस बच्चे को रखने का फैसला तो कर लिया था लेकिन हर दिन वो खुद से एक जंग लड़ती थी और उस जंग को जीतने की कोशिश भी करती थी। बिना किसी सपोर्ट के खुद को मजबूत करना भी दृष्टि के लिए एक परीक्षा जैसा था जिसे वो बहुत हिम्मत से पास करती थी। सच में दृष्टि बहुत मजबूत थी जो ऐसी स्थिति में भी लड़ रही थी। तभी दृष्टि को वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ और वो खुद को कंट्रोल करती हुई अंदाजे से वॉशरूम में चली गई। थोड़ी वॉमिटिंग करने के बाद दृष्टि टॉवल से अपने मुंह को साफ करती हुई कमरे में आई और अंदाजे से चेयर पर बैठ गई। इस वक्त वो बहुत हांफ रही थी। दृष्टि जिस सिचुएशन में थी इस सिचुएशन में दृष्टि का ख्याल रखने के लिए सबका होना जरूरी था। लेकिन उसके पास पूर्वी के अलावा कोई नहीं था। दृष्टि चेयर पर बैठी थी तभी उसे अपने कंधों पर एक हाथ महसूस हुआ। दृष्टि की तो सांसें ही रुक गई। दृष्टि ने उस हाथ को छूकर देखा तो बोली, बबीता आंटी। बबीता आंटी दृष्टि के सामने आकर बोली, दृष्टि तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें और तुम्हारा चेहरा ऐसे पीला क्यों पड़ा हुआ है? बबीता आंटी काफी मैच्योर थी, उन्होंने दृष्टि से ज्यादा दुनिया देखी थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि शायद दृष्टि प्रेग्नेंट है। बबीता आंटी ने दृष्टि को देखकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछा, दृष्टि एक बात सच सच बताओ। दृष्टि ने हां में गर्दन हिला दी। बबीता बोली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोली नहीं, बस बबीता आंटी का हाथ पकड़कर रोने लगी। बबीता आंटी को भी समझने में देर नहीं लगी कि दृष्टि प्रेग्नेंट है। बबीता आंटी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उसने दिव्यांश को दृष्टि के लिए तड़पता हुआ देखा था। बबीता आंटी समझ गई कि दिव्यांश और दृष्टि का रिश्ता अब और ज्यादा गहरा हो जाएगा। इस बच्चे के आने से ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। दृष्टि रोते हुए बोली, आंटी प्लीज किसी को बताइएगा मत, अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। खुद ही सोचिए मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी जब कोई मुझसे पूछेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो मैं किसी को क्या जवाब दे पाऊंगी। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन अपने भाई की जिद की वजह से आ गई, प्लीज आप किसी को बताना मत। बबीता अपने पंजों के बल बैठी और दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो एक गुड न्यूज है। रघुवंशी फैमिली में एक छोटा मेहमान आने वाला है और तुम रो रही हो। तुम्हें पता भी है दिव्यांश सर तुम्हारे लिए कितना तड़पते हैं। ये सुनते ही दृष्टि एक सेकंड के लिए शांत हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आंटी आप झूठ बोल रही हैं। आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हैं। मैं जानती हूँ दिव्यांश मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने तो मुझे न जाने कितने कड़वे शब्द कहकर बेइज्जत किया था और आप कह रही हैं कि वो मेरे लिए तड़पते हैं। मैं नहीं मानती। बबीता बोली, मैं सच कह रही हूँ दृष्टि, जब से वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तब से बस तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। यहाँ हवेली में भी उनकी नजर बस तुम पर ही टिकी रहती है। उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए हर्षवर्धन साहब से भी बात की है। शादी के बाद हर्षवर्धन साहब शौर्य से बातें करेंगे और तुम्हारी और देव्यांश की शादी हो जाएगी। दृष्टि को तो अपने कानों पर यकीन नहीं था। उसे लगा वो एक सपना देख रही है। भला देव्यांश उससे शादी क्यों करेगा? देव्यांश ने तो साफ साफ उसे रखेल का खिताब दे दिया था। दृष्टि फिर से रोती हुई बोली, मैं नहीं मानती आंटी, ये सब सच नहीं है, मैं सपना देख रही हूँ। भला मिस्टर रघुवंशी एक अंधी लड़की को अपनी जिंदगी में क्यों लाएंगे? मैं नहीं मानती आप झूठ बोल रही हैं। आप मुझसे प्यार करती हैं इसलिए मेरा दिल रखने के लिए ये सारी बातें कह रही हैं। मजाक मत कीजिए आंटी, झूठ मत बोलिए, मैं आपके झूठ पर यकीन नहीं करूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चे के बारे में किसी को बताइएगा मत। बबीता बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो तुम इंतजार करो, मैं देव्यांश सर को बुलाकर आती हूँ। जब वो सुनेंगे कि वो पापा बनने वाले हैं तो वो बहुत खुश होंगे। तुम देव्यांश सर के मुंह से ही सुन लो कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बबीता जाने लगी लेकिन दृष्टि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप सच कह रही हैं? क्या सच में देव्यांश मुझसे प्यार करते हैं? क्या वो सच में मेरे लिए तड़प रहे हैं? बबीता बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ, तब खुद उनके मुंह से सुन लेना। बबीता ने दृष्टि के सर पर हाथ रखा और वहां से चली गई। दूसरी तरफ शिवाय जब अपने कमरे में गया तो उसकी छुई मुई चेंज करके सो रही थी। शिवाय की नजर आर्या पर टिक गई। शिवाय ना चाहते हुए भी आर्या के पास गया और झुककर उसके गालों को चूम लिया। शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शिवाय को खुद नहीं पता था कि उसे आर्या से प्यार हो गया है। शिवाय तो अपनी फीलिंग से भाग रहा था लेकिन कब तक भागता, एक ना एक दिन उसकी फीलिंग उसे पकड़ ही लेती और धीरे धीरे शिवाय की फीलिंग्स शिवाय पर अपनी पकड़ बना भी रही थी। शिवाय आर्या को देखकर जैसे ही पलटा उसने देखा कि उसका दिल हाथ बांधे उसे देख रहा है। शिवाय ने अपने दिल को देखकर कहा, ऐसे क्या देख रहा है, आज से पहले मुझे देखा नहीं है। शिवाय के दिल ने कहा, तुझे आर्या से प्यार हो गया मान ले, और ये भी मान ले कि शौर्य आर्या को ले जाएगा। शिवाय अपने दिल की बात सुनकर वॉशरूम में चला गया। शिवाय शार के नीचे खड़ा था और उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, शौर्य आर्या को ले जाएगा। शिवाय को ये बात बहुत बेचैन कर रही थी। आर्या उससे दूर हो जाएगी, ये बात शिवाय को हजम नहीं हो रही थी। शिवाय तो अपनी फीलिंग से लड़ झगड़ रहा था, उसे तो अभी आर्या की फीलिंग के बारे में भी नहीं पता था। शिवाय एक घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया और आर्या को देखने लगा। थोड़ी देर निहारने के बाद शिवाय क्लोजेट की ओर चला गया और अपने कपड़े चेंज करके सोफे पर लेट गया। नींद आज शिवाय की आंखों में भी नहीं थी, वो भी करवट बदल रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि भी न जाने कब से बबीता आंटी का इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं दृष्टि के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। दिव्यांश उसके पास आएगा, उसे प्रपोज करेगा, फिर उसकी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। दृष्टि को काफी घबराहट हो रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसका चेहरा शर्म से लाल भी हो रहा था। दृष्टि को दिव्यांश के साथ बिताए हुए वो 5 दिन एक एक करके याद आने लगे। वो दिन जो दृष्टि कभी याद नहीं करना चाहती थी, आज वो उन दिनों को याद करके मुस्कुरा रही थी। दृष्टि बालकनी में खड़ी थी और बस दिव्यांश की आवाज सुनने के लिए बेचैन हो रही थी। उसकी बेचैनी कम हो गई तभी दिव्यांश कमरे में आया और उसने आते ही दृष्टि को पीछे से बाहों में भर लिया। दिव्यांश के स्पर्श से दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि को समझ नहीं आया कि वो दिव्यांश से क्या बात करे। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि के बालों में छुपा लिया। दिव्यांश भी दृष्टि की खुशबू में खो गया। दिव्यांश ने मीठी सी आवाज में दृष्टि के कानों में कहा, दृष्टि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा दिव्यांश पल रहा है? क्या उन 5 दिनों में तुमने कभी मुझे महसूस नहीं किया, कभी फील नहीं किया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? दृष्टि तो दिव्यांश की बाहों में शर्म से मरी जा रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया, फिर एक हाथ से उसका चेहरा उठाकर कहा, तुम नहीं जानती दृष्टि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि के करीब गया तो उसकी गर्म सांसें दृष्टि के होठों पर पड़ने लगी। दिव्यांश के इतना करीब होने से दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या दिव्यांश और दृष्टि के बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या शिवाय आर्या को अपने पास से जाने देगा?